Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 dzień listopada, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś z szefami rządów państw bałtyckich. Rozmowy będą dotyczyły działań hybrydowych reżimu Łukaszenki. Sobota przyniosła kolejną dużą liczbę zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia potwierdził ponad 23 tysiące infekcji. Za nami inauguracja nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który w Nizhnym Tagile zajął 5. miejsce. Premier Mateusz Morawiecki dzisiejszymi spotkaniami z szefami rządów krajów bałtyckich rozpoczyna serię zagranicznych rozmów poświęconych kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Pierwszym etapem będzie Estonia. Najpierw premier Mateusz Morawiecki spotka się w Tallinie z szefową estońskiego rządu Kaja Kallas. Pomimo, że Estonia nie graniczy bezpośrednio z Białorusią, to jej władze zdecydowały się w tym tygodniu na postawienie na granicy z Rosją tymczasowej bariery z drutu kolczastego. Estończycy postanowili też wysłać do Polski około 100 żołnierzy oraz drony, aby pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Barierę na granicy postawi też Łotwa, gdzie szef polskiego rządu po południu będzie rozmawiał z premierem Krisianisem Karinszem. Wcześniej Mateusz Morawiecki odwiedzi Wilno, gdzie spotka się z premier Ingridą Szimonitę. W każdym z krajów bałtyckich szef polskiego rządu poruszy kwestie związane z sytuacją na granicach oraz wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia nacisku społeczności międzynarodowej na Mińsk. Wśród innych zagrożeń wymienia się też cyberataki oraz nasilający się kryzys energetyczny, który w ocenie polskiego rządu Rosja może wykorzystać do szantażowania Europy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pandemia nie pozwala o sobie zapomnieć. Kolejny dzień potwierdzono ponad 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 382 osoby z COVID-19, podał wczoraj resort zdrowia. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Tymczasem lada dzień w Sejmie ma się znaleźć projekt posłów PiSu, który ma umożliwić pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Za tym rozwiązaniem opowiedział się w programie pierwszym Polskiego Radia były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Ten pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczne zorganizowanie pracy, po to, żeby pracownicy byli wzajemnie bezpieczni dla siebie, dla ich klientów, kontrahentów. Jeżeli jeden zachoruje, część idzie na kwarantannę, to może mu nawet produkcja stanąć w zakładzie. Z zapowiedzi polityków PiSu wynika, że w myśl nowych przepisów, jeśli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł przesunąć niezaszczepionych pracowników na inne stanowisko. Nie będzie mógł natomiast obniżyć pensji takiemu pracownikowi, ani wysłać go na przymusowy urlop. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym, jak jechał w terenie zabudowanym ponad 100 km na godzinę. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Zatrzymaliśmy do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Zatrzymano mu również prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Mówiła rzeczniczka Komendy Policji w Mławie Anna Pawłowska. Sam polityk w mediach społecznościowych przyznał, że kara jest słuszna i przyjął ją bez dyskusji. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Kamil Stoch zajął 5. miejsce w inauguracyjnym sezonie zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Nizhnym Tagile. Punkty zdobył też 13. Dawid Kubacki, triumfował Niemiec Karl Geiger, który blisko 9 punktów pokonał Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Występ naszych skoczków podsumowuje trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski. Przede wszystkim Kamil, no to naprawdę dysponowany jest dobrze. No w pierwszej serii ten skok, no fakt, że też warunku, ale nie był taki dobry. Coś, nie wiem, jechał za bardzo spięty do progu, czy... No bo widać było od razu po wyjściu z progu, że ten skok nie niesie. Na drugą serię od razu było to widać, że jest tak, jak my to mówimy, nad nartami i ślizga się po powietrzu elegancko, także tego poniosło. Natomiast jeśli chodzi o resztę naszych zawodników, to na razie powiem otwarcie, kiepsko. No miejmy nadzieję, że dziś już będzie tylko lepiej. O 16:00 drugi konkurs indywidualny. Już można zgłaszać się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP. Tegoroczny temat przewodni to ostatki w polskiej tradycji. Pokażmy, że mieszkanki polskiej wsi to kobiety aktywne i wszechstronnie uzdolnione. Tak do wzięcia udziału w konkursie zachęca pierwsza dama Agata Kornhauser-Duta. Są Państwo znakomitym przykładem tego, jak bogata i wszechstronna może być działalność kół gospodyń wiejskich. Podtrzymują Państwo lokalne tradycje, zwyczaje i rękodzieło, zachowują dziedzictwo kulinarne, udzielają się Państwo muzycznie, ale także działają charytatywnie. Są Państwo pięknym przykładem wspólnej aktywności, łączenia się wokół wspólnych zainteresowań, celów i korzeni. Zgłoszenia należy przesłać do końca lutego. Wręczenie nagród nastąpi podczas przyszłorocznych dożynek prezydenckich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda dziś w kratkę, na ogół zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego dojdą przelotne opady deszczu. Maksymalnie 10 stopni, do tego wiatr umiarkowany, ale okresami porwisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Moszczer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Czasami udaje się stworzyć film o świętych, który nie jest prostą prezentacją ich biografii mającą przekonać przekonanych. Pisze ksiądz Marek Kotyński, doktor duchowości filmu i wykładowca akademicki w recenzji do filmu Nędzarz i Madame. Filmu, który z rozmachem wkroczył na ekrany naszych kin. I już za chwilę będziemy gościć najważniejsze osoby związane z produkcją i muzyką. Rozbij mrok, rozbij swój mrok, niech się rozpadnie w pył. Jeden krok, jeden twój krok, aby zmienić bieg zdarzeń. To fauna z kraju dróg, byś zdecydować się mógł, czy w prawy, czy w lewy bruk. Dziś uderzyć, z czym się mierzyć. Jak w żagle wiatr, przyszła właśnie ta siła. Przenika ciało na wskroś. Horyzonty są tam, czy odwagę masz, by je spalać? Horyzonty są tam, gdzie nieba z ziemią styk. Horyzonty są tam, więc o piekle nie opowiadaj. Horyzonty są tam, nie za daleko zbyt. Za bezkresem nowy dzień, przedtem długi sen. To nic, to nic, to nic. Błądzisz znów, błądzisz we mgle, bo nie wiesz, gdzie jest dom. Jednak wciąż przecież masz coś, co intuicją swą. To fauna z kraju dróg, byś zdecydować się mógł, czy w prawy, czy w lewy bruk. Dziś uderzyć, z czym się mierzyć. Jak w żagle wiatr, przyszła właśnie ta siła. Przenika ciało na wskroś. Horyzonty są tam, czy odwagę masz, by je spalać? Horyzonty są tam, gdzie nieba z ziemią styk. Horyzonty są tam, więc o piekle nie opowiadaj. Choćby się tlił, niech się rozpadnie w pył, niech się rozpadnie w gwiezdny pył. To co czujesz musi trwać, aż skończy się od tak, od tak, nim ujrzysz znak. Horyzonty są tam, czy odwagę masz, by je spalać? Horyzonty są tam, gdzie nieba z ziemi. Horyzonty są tam, więc o piekle nie opowiadaj. Horyzonty są tam, nie za daleko. Horyzonty. Tomasz Ziółko, horyzonty są tam, gdzie nieba z ziemią styk. Czy masz odwagę je zbadać? Ja mam wrażenie, że ekipa filmu Nędzarz i Madame miała odwagę i dokonała rzeczy wprost niemożliwych, czyli to, co nie udawało się w polskim kinie od lat, czyli muzyka, która jest jak bohater lub jeden z bohaterów filmowych, czyli dialogi, które są absolutnie słyszalne, no i jeszcze wiele, wiele innych atutów. Nędzarz i Madame ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty, malarza oraz dobroczyńcy ubogich Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić dotychczasowe życie. Witold Ludwik, witam pana pięknie. Reżyser, scenarzysta, autor tekstu do piosenki promującej film. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję za zaproszenie do tej audycji. A na co dzień poeta, felietonista, która z tych pasji najbliższa sercu? Wszyscy mamy różne powołania. Dziś najbardziej aktualna jest chyba ta scenariopisarska sprawa, ale te cotygodniowe felietony w Westerplatte Młodych no są taką rzeczą może najbliższą mojemu sercu. Wszystko po trochu. Czy sięgnął pan tym filmem właśnie za horyzont swoich planów i oczekiwań? No jeden z bohaterów filmu powie: nigdy nie wiemy, czy przeżyliśmy już wszystko, czy najciekawsze dopiero przed nami. Chciałbym, choć to opatrzność o tym decyduje, żeby to, co najpiękniejsze, rzeczywiście jeszcze mogło być przed nami. Choć ta artystyczna i duchowa droga była piękną opowieścią. Każdy z nas ją przeżył. I co, już trochę odetchnął pan po premierze? Bardzo bym chciał, ale jest tak dużo tych pokazów w całej Polsce. Ludzie nie tylko w repertuarze bieżącym ten film oglądają, ale organizują grupy. Niedalej jak wczoraj był pokaz dla 370 widzów. Na Jasnej Górze miał miejsce pokaz dla Episkopatu Polski, wkrótce pokaz dla dyrektorów szkół katolickich. Po prostu w wielu tych pokazach bierzemy udział i cieszymy się, że film trafia pod strzechy, mówiąc językiem poety. A już przemontowałby pan kilka scen, bo tak to jest z reżyserami. Już to ukochane dziecko zostało wypuszczone z rąk, już poszło przed siebie, ale już coś by się tam zmieniło? Nie, mamy takie wewnętrzne poczucie, że film trafił do kin w takim kształcie, w jakim tego pragnęliśmy. Powiem ciekawostkę, która nie wiem, czy już wybrzmiewała, chyba jeszcze nigdzie dotąd, że dwa dni przed premierą mieliśmy jeszcze dokrętkę. Ostatnie ujęcie filmu, kiedy brat Albert w osobie pana Krzysztofa Wakulińskiego z ciemności wyłania się w blasku tej maleńkiej, migocącej świecy. To ujęcie nagrywaliśmy trzy dni przed premierą. Zależało nam, aby ten upływ czasu, bo już bez mała dwa lata minęło, odkąd pan Wakuliński zszedł z planu, żeby ten ząb czasu także uwidocznił się na jego obliczu i to ujęcie zostało nagrane dosłownie kilka dni przed premierą. Zdążymy, nie zdążymy. Dwa dni przed premierą, czymś najważniejszym. Wszyscy mieli poczucie szaleństwa, ale w tym szaleństwie jest metoda. Dużo muzyki, nieprawdopodobnej muzyki Krzysztofa Aleksandra Janczaka. No i ku mojej uciesze ta muzyka panu nie przeszkadzała. Nie, przeciwnie. Ja jestem wielkim miłośnikiem muzyki. Bardzo blisko przyjaźnimy się z Krzysztofem Aleksandrem. Osobiście, po przyjacielsku uważam go za jednego z najwybitniejszych kompozytorów młodego, jeszcze nie średniego pokolenia. Myślę, że Polska już o nim słyszy, a wkrótce usłyszy o nim świat. Prolog to początkowy utwór, który pozwala zabrać nas, czy zabiera nas ze sobą w czasy, które będą sceną wydarzeń, niezwykle zjawiskowa, bardzo obrazowa muzyka, która chyba będzie żyła własnym życiem. Tak, to prawda. Nawet te tytuły nie są przypadkowe. Ten Prologos, on otwiera ten film nieco operowo, nieco teatralnie, bardzo epicko. Zależało nam, żeby ten film, tak jak na malarzy przystało, którymi są główni bohaterowie, był malarski, żeby on był takim filmowym freskiem, bo kinematografia jest takim nowoczesnym malarstwem. Jakby w niemieckiej teorii sztuki w XIX wieku było takie pojęcie jak Gesamtkunstwerk, czyli właśnie dzieło totalne, które łączyło różne sztuki, choreografię, śpiew, w tym wypadku także obraz, więc wszystko czyli to składa się na ten... opera. Tak, jest to właściwie nowoczesna opera. No i dla melomanów myślę ważne będzie to, że nawet te partie churalne, one przebiegają wraz z treścią jakby mszy żałobny rekwiem. Dlatego jest tam i Kyrie, i Lacrimosa, i Dzień Gniewu, Dies Irae, więc ci, którzy znają łacinę, znają tradycję muzyki, na pewno będą zaskoczeni, zadowoleni. Wręcz zachwyceni. Malarz i nędzarz, artysta. Jak o Adamie Chmielowskim, bracie Albercie opowiadają krakowscy artyści? Profesor Paweł Taranczewski, malarz, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych, w szczególny sposób interesuje się postacią krakowskiego świętego. I teraz oddamy panu profesorowi głos. Myślę, że po prostu cała jego postawa, stosunek do pracy, do przyrody, do malarstwa, do sztuki był właściwie franciszkański. Kwestia związku tego jungty między biedą i sztuką rzutuje bardzo na późniejszy stosunek Chmielowskiego do brata Alberta i brata Alberta do Chmielowskiego. Dążenie do autentyczności, tak myślę. Przede wszystkim liczą się ze zdaniem Chmielowskiego wszyscy, zwłaszcza co do rozwiązań kolorystycznych czy do poziomu obrazu. Także jeżeli on obrazu nie uznał, no to delikwent szedł i poprawiał tak długo, aż Chmielowski obraz uznał. Trzeba sobie uświadomić, że powstaje w umyśle Chmielowskiego i ukazuje się w 876 jego tekst o istocie sztuki. Myślę, domniemuję, że jest to, jakby powiedzieć, esencja rozmów, które tam się toczyły. Mianowicie sprawa godności sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu moralnym świata. I sprawa teorii sztuki jest poruszana, znaczenia estetyki. Jeżeli w tych dziełach kłaniamy się sobie, ubóstwiać siebie samego, to przecież najgłupszy i najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa. Więc nie ma tu tak ostrego potępienia sztuki, jak mi się w pierwszej chwili wydawało, ale jest ostre potępienie sztuki nieautentycznej, więc znowu to, co było w nim żywe, właściwie cały czas było żywe i co wychodzi na jaw w miarę upływu lat. W praktyce właściwie tej sztuki chyba nie potępił, dlatego że nie przeciwstawiał religii. On był bratem Albertem takim, jakim był. Był dlatego, że był artystą. I proszę teraz popatrzeć. W samym sposobie bycia, stroju, dezynwolturze brata Alberta widać wpływ sposobu życia cyganerii. Tak mi się tutaj wydaje, że właśnie to, ta jego artystyczność miała duży wpływ na jego zakonność. Przecież on niby nie malował, ale zaprojektował kaplicę na Kalatówkach. Cela jego na Kalatówkach świadczy o wysokim smaku. To jest rodzaj, no powiedziałbym, sztuki minimalnej, ale sztuki przy pomocy paru elementów to wnętrze jest zorganizowane w sposób no, absolutnie doskonały. Proszę zwrócić uwagę na habity sióstr Albertynek, które są, zdaje się, zaprojektowane przez zakonodawcę i które są świetną modą damską, moim zdaniem. Ale jest piękna scena. Ktoś jest w Zakopanem i widzi, jak w stronę Krupówek jadą sanki. Jeden koń duży, drugi mały i na sankach siedzi trzech dziadów. Po prostu pisze rzeczywiście dziadów. I co się okazuje, że sanki się zbliżają, a tymi dziadami to jest Chełmoński, Chmielowski i Witkiewicz, prawda? Zaczynają rozmawiać i Witkiewicz mówi, takich dziadów to już w Polsce pan nigdzie nie znajdzie. Jakaś taka dążność miłości, która idzie w dół przy całej klasie tych ludzi, na pewno nie nagannych manierach. Chmielowski mówił po rosyjsku, po niemiecku i po francusku, podobno jak Flaubert. Idą w dół, to zresztą był ten franciszkanizm. Tak, no, przyszedł przecież Jacek Malczewski, który chciał wstąpić do Albertynów, no to powiedział, Jacek, wracaj do sztaluk, bo ty jesteś esteta i ładnie ci chcesz wyglądać dobrze w habicie, ale... Czyli nie potępiał tych, którzy malują, tylko powiedział, maluj, to jest twoje powołanie. I dla mnie rozstrzygającą kwestią tego stosunku sztuka-religia, sztuka-zakon, prawda, to jest powołanie. Jesteś powołany do bycia Jackiem Malczewskim, bądź Jackiem Malczewskim. Jeżeli jesteś powołany do bycia bratem Albertem, bądź bratem Albertem. Dodałbym, że on jako malarz już prowadził życie mnicha, a będąc mnichem cały czas pozostał duszą artysty. Dlaczego akurat brat Albert? No to postać chyba bez precedensu w historii polskiej kultury, także historii polskiej duchowości. Myślę, że powody są dwa takie najważniejsze. Pierwsze to Karol Wojtyła, także artysta, który studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, który był jakby członkiem Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Później, wiele lat później, już jako ojciec święty Jan Paweł II wyznał w Darze i Tajemnicy, że w latach kształtowania się jego drogi życiowej Adam Chmielowski odegrał rolę decydującą. I kiedy byłem świadkiem tego stwierdzenia, kiedy o nim przeczytałem, zadałem sobie wraz z przyjaciółmi pytanie, jakim tytanem musiał być Adam Chmielowski, już nawet nie brat Albert, ale Adam Chmielowski, jakim tytanem ducha musiał być, skoro zainspirował drogi życiowe największego z rodu Słowian. I w ten czas okazało się, że ten młody Karol Wojtyła porzucił sztukę, ku zaskoczeniu przyjaciół porzucił teatr, był dobrze rokującym artystą, aktorem i wybrał kapłaństwo. i poszedł w ślady Adama Chmielowskiego i zadał sobie ten trud i tę odwagę. No i historia bez precedensu także w historii Kościoła, że młodszy artysta o kilka lat i pokolenie młodszy aktor wyniósł na ołtarze malarza Adama Chmielowskiego. Ich łączy w ogóle jeszcze więcej pierwiastków. Dodałbym, że troszeczkę z krzywdą dla brata Alberta. On jest jakby odbierany tylko jako tercjarz franciszkański, jako dobroczyńca. Trochę z taką samą krzywdą spotyka się Kościół, kiedy próbuje się go spychać do zakrystii i tylko do dobroczynności, ale brat Albert też połączył franciszkanizm z takim mistycyzmem. Jan od Krzyża i ta duchowość była bardzo mu bliska. Nawiasem mówiąc, Karol Wojtyła poświęcił mu doktorat, który pisał po hiszpańsku, o ile dobrze pamiętam, z oryginału. No, a potem swoje pierwsze poważne dzieło dramatyczne poświęcił bratu Albertowi. Dokładnie. Do tej puenty także zmierzałem, że ten młodzieńczy dramat, taki mistyczny, brat naszego Boga był takim chyba łabędzim śpiewem młodego Karola Wojtyły, który na dobre pożegnał się, może nie ze sztuką, bo on pozostał krasomówcą i do pewnego stopnia był aktorem do końca swoich dni, ale ta nierozerwalna nić łączyła ich tej sztuki do końca dni Karola Wojtyły. Drugim powodem, dla którego ten film powstał, był po prostu no, życiorys Adama Chmielowskiego, skrojony na miarę kina, bo to był buntownik, żołnierz, rembajło. On jako 17-latek ruszył do powstania. Przy tym niepokorny artysta razem ze wszystkimi monachijczykami. Człowiek, który trafił do zakonu, został z niego wydalony, wyrzucony, załamał się psychicznie, był w zakładzie dla psychicznie chorych. Wszystkie te zwroty akcji, to takie jak mówimy, to odradzanie się jak Feniks z popiołów czynią z niego bohatera naprawdę filmowego. Kiedy przyszedł ten moment, kiedy uznał pan, dobrze, już nie chce mi się udawać, że nie umiem robić filmu fabularnego. Teraz ja chcę pokazać, jak rozumiem film. Ta świadomość do dzisiaj jeszcze na dobre do nas nie przyszła, bo choć to takie realne, trudno w to uwierzyć, że tylu ludzi teraz może ten film zobaczyć. Podjęliśmy to ryzyko. Myślę, że Polacy zasługują na kulturę na najwyższym poziomie. Myślę, że kultura, która nas otacza, jest pełna zdartych płyt, zdartych głosów, które mają prawo istnienia, ale które nie powinny ograniczać miejsca dla młodych twórców, których w tym filmie, jak pokazują napisy końcowe, jest kilkaset osób. Polska ma niesamowite talenty we wszystkich gałęziach, nie tylko sztuki filmowej. I ten głos powinien wybrzmieć dla nowych pokoleń. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z nami filmowy Adam Chmielowski, Piotr Zajączkowski. Witamy pana pięknie, halo. Witam, dzień dobry. Tak jest, Adam Chmielowski, Piotr Zajączkowski. Aktor filmowy i teatralny, odtwórca głównej roli. Panie Piotrze, ten film jest jak prezent na 30 urodziny? Jest ogromnym spełnieniem marzenia, wielkiego marzenia, które miałem. Cytując Wyspiańskiego, mi to się marzy, żeby w życiu zagrać taką jedną wielką rolę. I tak, te 30 urodziny tak odbierałem jako naprawdę spełnienie się w tym, w czym przez wiele lat się parałem. A jak dziennikarstwo i politologia, której jest pan absolwentem, jak wpływa na bycie aktorem? Co dają aktorowi takie poboczne kierunki? Myślę, że dają przede wszystkim dużo wolności. To znaczy pozwalają w momencie, kiedy jest się na planie zdjęciowym, docenić to, że nie siedzi się przy biurku danego dnia i odwrotnie. Gdy siedzi się przy biurku, można docenić to, że mam też pracę poza tym byciem aktorem. I to jest dla mnie wielka, wielka, wielka przyjemność, że tak to życie moje się ułożyło. Myślę, że miałem dużo szczęścia właśnie dzięki takim osobom jak chociażby Witold Ludwik, który mnie zauważył i docenił i wybrał mnie i zaufał mi w tej roli. Było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Nie miałem jakiegoś wielkiego ciśnienia, jak to się teraz mówi, na to, żeby być tym aktorem, ale to samo jakoś tak się delikatnie działo. Ja ufam w opatrzność Bożą i wierzę i widzę tutaj duże działanie boskie w tym wszystkim, więc nie wiem, co dalej czas przyniesie. Jestem otwarty na opatrzność i czekam. W 2014 roku wcielił się pan w rolę Adama Chmielowskiego, brata Alberta, w spektaklu teatralnym Brat naszego Boga. Czy to już pomogło panu jakoś przemyśleć samą postać głównego bohatera? Czy to były teraz godziny rozmów z reżyserem, jak pokazać, jak uwiarygodnić Adama Chmielowskiego? Tak, to było pierwsze poznanie z Adamem Chmielowskim. Ja tę postać bardzo polubiłem, to znaczy zauważyłem sobie, że we mnie też jest dużo takiego Adama Chmielowskiego, to znaczy też bywam zbuntowany, też mam jakieś problemy, wydaje mi się, że czasami może nie jestem nie na miejscu, szukam, chcę wyżej, dalej, szybciej, cały czas mi coś nie odpowiadało. Doszedłem do takiego punktu, w którym zauważyłem, że wiele we mnie jest cech podobnych. Jakoś tak naprawdę polubiłem tego człowieka i później się okazało, że ta przyjaźń trwa już wiele, wiele lat. Powiedzieć, że z panem reżyserem rozmawialiśmy kilka godzin to albo kilkanaście, to nie powiedzieć nic. Myślę, że gdyby sprawdzić dobrze billingi, to tam set godzin to mało. A panowie przepychali się troszeczkę w swoich wizjach? Ależ oczywiście. Wielkim pan reżyser tylko uśmiecha się delikatnie, tak tonnie. Wielką radością współpracy z panem Witoldem było to, że naprawdę żywo rozmawialiśmy o każdym jednym słowie, o każdym znaku interpunkcji w tym tekście. Myślę, że ten tekst naprawdę żył każdego dnia, nie tyle na samym planie zdjęciowym, co miesiące i tak naprawdę duże miesiące przed tym, zanim spotkaliśmy się z tym tekstem na planie zdjęciowym. Czy pan reżyser wykorzystał pana umiejętności bycia kaskaderem konnym? Liczyłem na więcej. I... Czy konie nas słyszą? Nie, naprawdę cieszę się, że miałem tę przyjemność chociaż nawet na kilka scen usiąść w siodle i pokazać, że potrafię. Dla mnie to wielka przygoda, bo też tak naprawdę dopiero w przeciągu kilku lat awansowałem już do roli kaskadera w swojej grupie, więc dla mnie to też była wielka przygoda i duże wyzwanie. A to też pomaga reżyserowi potem. Ten aktor nie potrzebuje dublera, że da sobie radę sam. Ja z wypiekami czekałem na scenę wybuchu ładunku pod koniem. To była scena, której ja marzyłem dniami i nocami od dobrych kilku miesięcy. Z powodów technicznych ona jest tam nam... inaczej była ta historia opowiadana. Tak, ja chciałem tylko Piotrze dodać, że Piotr jest aktorem totalnym z wielu względów. I teraz podam argumenty. To znaczy, Piotr jest z jednej strony samorodnym talentem, ale ten talent dojrzewał przez wiele lat. Piotr nie powiedział, ale no, ten talent w sobie odkrywał już w czasach licealnych. Tam miał swoich pierwszych mistrzów na poziomie szkoły licealnej. Później w duszpasterstwie, w teatrze Dobry Wieczór, w którym zagrał mnóstwo ról, Czechowa, Gogola, Fredry, komediowych, dramatycznych. Znałem Piotra ze sceny akademickiej, więc wiedziałem już, jakie są jego predyspozycje. Piotr jest aktorem, który był bardzo dobrze przygotowany intelektualnie, moralnie, duchowo, ale też fizycznie i ta integralność pozwoliła nam wspólnie lepić jak z gliny. To znaczy no nawet tak drobne sceny, jak zjeżdżanie na walizce po schodach, prawda? Po prostu, albo jak... Nie było kaskadera, panie Piotrze. Nie było dublera. Nawet proszę zwrócić uwagę, ten moment, kiedy Piotr wyskakuje przez okno i ucieka, rejteruje z tego klasztoru. Ten ułamek sekundy, kiedy on tym zawijasem drewnianej laski chwyta za swoją bardzo nogę. Bardzo plastyczna scena. I takich rzeczy się nawet nie da wyreżyserować. To znaczy, to jest jakieś pomieszanie intuicji, chwili. Dodam, że ta scena wyszła przy pierwszym dublu i to była jedyna scena w tym filmie, która wyszła przy pierwszym dublu. Ta kumulacja tego deszczu, futryna tego okna XIX-wiecznego, ten Piotr i na takie... I po tak miłych słowach reżysera wystarczy tylko, wypada tylko podziękować. A były takie momenty, gdzie po prostu panowie uznawali, że czy pan reżyser uznawał, dobrze, to graj jak chcesz, po prostu puszczamy cię. Myślę, że każda scena była trochę taką dowolnością, badaniem się naszym. To znaczy, dobrze, pokaż, co ty byś tutaj chciał, pokażę, co ja od ciebie oczekuję. Każda scena miała powiedzieć kilkanaście dubli, to chyba jest odpowiednie kilkanaście dubli. Naprawdę badaliśmy się przy każdej scenie. To znaczy, to była wielka przyjemność współpracy na planie. Szczególnie dużo dawało to, że na planie byli obecni studenci, którzy poświęcali się każdego dnia i gdy coś przeszkadzało, gdy już się miało czegoś dosyć i naprawdę nerwy już spuszczały, no bo to też wiadomo jest praca 12 godzin, to jakoś to przechodziło momentalnie, bo sobie człowiek uświadamiał, przecież oni robią to też dla idei, dlatego że pracują razem przy tak wielkim dziele. To dawało wiele sił i wiele chęci do dalszej pracy. Ja myślę, że pewne rzeczy też wyzwala przyjaźń. Na przykład Tomasz Błasia, który zagrał wspaniale Józefa Chełmońskiego. Genialna postać. Zwróćmy uwagę na ich kłótnie w ich pracowni, na tę ich taką, no po prostu... No, wręcz naturalną relację. Tak, i przyznam, że moment, w którym Chełmoński policzkuje Adama Chmielowskiego, no odbył się bez wiedzy Piotra, który był partnerem w tej scenie. Mogli sobie na takie ryzyko pozwolić tylko jako przyjaciele Piotra, mówię o sobie i o Tomaszu i to był jedyny taki dubel i on właśnie wszedł do tego filmu. Więcej takich fragmentów, jak na przykład Piotr, który na paryskim poddaszu pali cygaro. To, jakie miejsce w filmie zajmują cygara, może jeszcze wybrzmi w tej audycji, ale nawet ten sposób, w jaki Piotr złapał to cygaro zębami i językiem bez pomocy dłoni, jakby schował to rozżarzone, palące się cygaro do ust, wszystkie te rzeczy są no po prostu jakąś... To też było po raz pierwszy robione, żeby było jasne. Nigdy czegoś takiego w życiu nie robiłem. Tak, i po prostu mogliśmy sobie pozwolić na tą zabawę. Niech to nie brzmi jakoś niefrasobliwie, bo my mieliśmy powagę czasu, który jest nam dany i wszystkich ludzi, którzy są tam skupieni na planie, ale po prostu pewne rzeczy przychodzą w tym jednym momencie i one albo do filmu wejdą, albo nie. To be or not to be. I teraz tego fragmentu muzycznego z filmu wysłuchajmy, jako że jest to audycja muzyczna. No ja chciałabym, żeby jednak, chociaż mamy tak fantastycznych gości, jednak co jakiś czas pojawiała się ta muzyka z filmu, która powinna być w pewnym sensie no też bohaterem naszego spotkania. Thank you. to be or not to be, jako zapowiedź naszego kolejnego gościa. Tak, to jest bardzo szczególna scena, bo ona łączy dwoje głównych bohaterów. Łączy Adama Chmielowskiego i Helenę w dwóch światach. On, który wojnę przeżył na własnej skórze, będąc na niej, uciekając z carskiej niewoli, i Modrzejewska, która tej przemocy doświadczyła tylko na scenie, przyglądając się w tym wypadku pojedynkowi Hamleta i Laertesa. W tym miejscu, a mamy do czynienia z pościgiem jakby kawalkady carskiej, konnej, kozackiej za młodym Adamem, tam była taka pokusa, aby muzyka była jeden do jednego ilustrującą tę scenę, to znaczy pościg, gwałtowny rytm i tak dalej. Świadomie zrezygnowaliśmy z kompozytorem z takiego podejścia z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chcieliśmy, żeby ona była zbyt literalnie komentowała tę scenę, a po drugie, mnie osobiście zależało, aby ta scena urosła do jakby rangi pewnej przypowieści i rapsodu. To znaczy ten temat na harfę i ten kwintet smyczkowy, który w pewnym momencie się dołącza, on jest właśnie w bardzo hamletowskim stylu, w takim dworskim stylu, i ta jakby ta scena urasta do właśnie rangi takiego rapsodu, i on jest właśnie tym młodym szaleńcem. Nawiasem mówiąc, nagraliśmy też ten utwór na instrumentach dawnych, na lutni i na teorbie, i na wydaniu płytowym tej muzyki ukaże się w dwóch wersjach. No, będziemy na pewno prezentować tą muzykę nie raz. Z nami pani Magdalena Michalik, czyli odtwórczyni roli Heleny Modrzejewskiej. Witamy panią w towarzystwie Adama Chmielowskiego i pana reżysera. Bonjour. Bonjour, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Czy to trudne wyzwanie dla aktorki zagrać inną aktorkę? Muszę powiedzieć, że to było nie lada wyzwanie. No właśnie, zagrać aktorkę, ale też zagrać taką aktorkę światowej sławy, Helenę Modrzejewską, to było bardzo, bardzo duże wyzwanie. I tak właśnie myślałam sobie, przygotowując się do roli, jak to zagrać, prawda, jak zagrać aktorkę. Ale po wielu tam przemyśleniach stwierdziłam, że po prostu muszę zagrać kobietę damy, ponieważ Helena Modrzejewska była niezwykłą damą, budziła powszechny zachwyt, prawda, kochała scenę, kochała piękne kostiumy. Kochała się w zasadzie pokazywać, prawda, uwielbiała się pokazywać w tych pięknych kostiumach, prawda, dlatego to był dla mnie taki wyznacznik, prawda, dama. No, a że aktorka, no to oczywiście, to też no było to wyzwanie, ale jakże piękne. Od dzieciństwa do matury była pani członkiem reprezentacyjnego zespołu miasta Ustroń Estrady Regionalnej Równica. Czy to pomaga potem i zaśpiewać na scenie, i poruszać się swobodniej? Ja bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie, które przywołuje bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa. Rzeczywiście 12 lat byłam w ludowym zespole, który wywarł takie trwałe piętno na moim życiu i też na mojej duszy. Był to też wspaniały czas przygód też scenicznych, prawda? To był taki pierwszy kontakt ze sceną. Tam też była już pewna gra, ponieważ wszystkie piosenki, które przedstawialiśmy, czy również takie spektakle bywały, że przedstawialiśmy takie spektakle właśnie prezentujące obyczaje świąteczne z naszych stron, prawda, ze stron Śląska Cieszyńskiego, a więc to były takie, można powiedzieć, no pierwsze spotkania i ze sceną, ale też z aktorstwem, także to w człowieku pozostaje, chociaż gdzieś tam było to już dawno temu, to w człowieku te wszystkie jakby rzeczy pozostają i ja myślę, że to stworzyło takie, to była taka dobra podstawa do tego, ażeby jakby te aktorskie też umiejętności, czy też pasje po prostu rozwijać. Ja ze wielkim wzruszeniem spoglądam jakby w tym wehikule czasu na dorastanie Piotra i Magdaleny, takie paralelne, trochę jak Chmielowski i Modrzejewska, to znaczy Piotr gdzieś w Ełku, gdzieś tam na tym biednym Podlasiu, w młodym ognisku aktorskim w liceum, i Magdalena na Mazur, tej... Ełk to jeszcze Mazur. To już Mazury, ale wiem, gdzie ma rodzinę Piotr, więc u której bywaliśmy, i Magdalena tam na ziemi cieszyńskiej. Dodałbym, że Madzia przepięknie śpiewa białym głosem pieśni góralskie, których zna setki. To pomogło w jej przypadku w tej piosence Ofelii na scenie Modrzejewskiej, gdzie ona świadomie śpiewa takim chybotliwym głosem podłamanej dziewczyny. Myślę, że te talenty one przez lata dojrzewały. To warto podkreślić. Zresztą Madzia śladem Modrzejewskiej odwiedziła setki scen w całej Europie wraz ze Estradą Regionalną Równica, więc myślę, że zarówno Piotra, jak i Magdalena nawykli do oklasków. Co łączyło Modrzejewską i Chmielowskiego? Czy państwo o tym rozmawiali? Co właściwie, jaka relacja była między Modrzejewską a Chmielowskim? Według mnie trochę fascynacji człowiekiem. To znaczy oni byli zainteresowani, jak można po prostu być w tym miejscu, co to dla danej osoby znaczy. Chyba ta fascynacja po prostu człowiekiem, co później przerodziło się też u Adama w fascynację tymi też bezdomnymi, to znaczy fascynacja człowiekiem to było chyba pierwsze taki klucz do zrozumienia Adama. Magdalena? Ja się zgodzę oczywiście z tym, co powiedział Piotr, natomiast myślę, że też taka, co było wspólnego, no fascynacja sztuką. Ja myślę, że też ich to połączyło i że między nimi było takie wzajemne zrozumienie. Zresztą Modrzejewska w Chmielowskim dostrzegła taką niesamowitą wrażliwość na sztukę, ale dostrzegła też w nim człowieka głębokiego patriotyzmu, ale też człowieka oddanego właśnie bliźnim, oddanego Panu Bogu. I to ją też właśnie zafascynowało, ta jego oddanie, ta jego po prostu osobowość, więc myślę, że ona go bardzo podziwiała. Myślę, że wzajemnie się też podziwiali, prawda? On ją jako aktorkę już takiej sławy, ponieważ oni się spotkali w momencie, kiedy Modrzejewska no, była już gwiazdą tutaj scen warszawskich, a on rokującym właśnie malarzem, więc tutaj no, ich taka relacja toczy się właśnie wokół sztuki. Modrzejewska pozostawiła bardzo piękne wspomnienie odwiedzin w pracowni Chmielowskiego, dokąd przybyła wraz z mężem, Karolem Chłapowskim. Wspomina nie bez humoru o tym, jak wdrapała się, czy wczłapała na siódme piętro, więc wyobrażam sobie ją w tym ciasnym kostiumie, w tej sukni zdrożona, która tam wpada, ale to, co mnie wzruszyło, ona była pod wielkim wrażeniem ubóstwa i skromności tej pracowni, która właściwie tam gdzieś w hotelu europejskim na krawędzi biedy, ludzkiej biedy. Ona była kilka lat starsza od niego i Chełmońskiego. Ona trochę patrzyła na nich jak na tak bardzo pozytywistycznie, jako pragnienie też wyciągnięcia ich. Natomiast myślę, że Adam Chmielowski nie był wcale oryginalny, będąc zapatrzonym w Modrzejewską. Myślę, że na pewno nie była jego malarską klientką. Zresztą nie maluje się portretów kobiet, które są nam po prostu obojętne. Dodałbym, że Chmielowski rzeczywiście namalował jej portret, rzeczywiście go spalił ku wielkim wyrzutom Modrzejewskiej. Dodałbym, że portret, który malował, był przeznaczony na klatkę schodową jednego z teatrów. On ją przeskalował, bo przewidział, że ona będzie oglądana z perspektywy żabi. Ona, jak to kobieta, marudziła nie na te proporcje, nie na tę szczupłość sylwetki, ale on był wytrawnym artystą. Ale on wiedział, że kiedy ten portret spłonie, on wiedział, że ona przejdzie do historii nie za sprawą portretu. Był Adam Chmielowski prawie bezcielesny, oddychający poezją, sztuką i miłością bliźniego, natura czysta i nieznająca egoizmu, której dewizą powinno być szczęście dla wszystkich, Bogu chwała i sztuce. To słowa Heleny Modrzejewskiej ze wspomnień. A zatem teraz posłuchamy przez chwilę jeszcze utworu Helena. Niech to wszystko razem ładnie zabrzmi. Jaką Modrzejewską poznała Magdalena Michalik? Taką bardzo zdeterminowaną, taką kobietę, która stawia sobie cele i je realizuje. Kobietę, która się nie poddaje, kobietę bardzo silną też, prawda, ponieważ mówiono jej, że ma za słaby głos, że droga aktorska nie jest jej pisana. Ona się temu nie poddała i poszła właśnie dalej. I to, co osiągnęła, zawdzięcza takiej swojej determinacji i swojej pracy. Taki ideał dla aktorki? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie tylko aktorki, ale myślę, że dla kobiety, żeby też jakby realizować te swoje postanowienia i cały czas iść do przodu. Ale poznałam ją też jako osobę wrażliwą na sztukę, na drugiego człowieka. Kobietę rozmiłowaną w sztuce. Ona przecież w swoim mieszkaniu tutaj w Warszawie organizowała takie wieczory poetyckie, artystyczne, na których zapraszała artystów z różnych dziedzin, ale też głęboką też patriotkę, prawda? Cieszę się bardzo, że w ogóle ten film dał mi taką możliwość jeszcze bardziej ją poznać, a przez to jeszcze bardziej poznać Adama Chmielowskiego. To jakiego Adama Chmielowskiego pani poznała? Adam Chmielowski jest postacią bliską mi tak naprawdę od dzieciństwa. Ja też pochodzę z parafii świętego brata Alberta, więc gdzieś tam ten obraz brata Alberta habicie łamiącego chleb, towarzyszy mi tak naprawdę od dziecka. Jakiego poznałam, chyba nie poznałam jakoś tak specjalnie nowych cech Adama Chmielowskiego. Po prostu ta postać jakby cały czas towarzyszy mi przez całe życie. Może tak bardziej odkryłam taką jego buntowniczą naturę, prawda? Ponieważ my wszyscy znamy Adama Chmielowskiego już jako tego zakonnika, który faktycznie łamie ten chleb i dzieli się nim z bliskimi. Natomiast może faktycznie bliższa mi się stała ta jego taka buntownicza natura, taka niepokorna. No jest. W filmie Chmielowski nie jest jednak samotną wyspą. Jego dojrzewanie ukazane jest w relacjach z wieloma ludźmi, którzy wspierają go w trudnościach i pomagają wyartykułować owo pragnienie wolności w sztuce oraz w życiowych wyborach. Jakiego Adama Chmielowskiego poznał Piotr Zajączkowski? Ja poznałem Adama, faceta na miarę naszych czasów, to znaczy doskonały wzór tego, że nie ma tak złej sytuacji w życiu, tak złego położenia, z którego nie ma wyjścia. Nie ma tak poplątanego scenariusza w życiu, którego nie da się wyprostować. Fenomenem tej postaci jest to, że ona jest aktualna na czasy dzisiejsze i ta aktualność pokazuje się chociażby w tym, że on miał w zasadzie wszystko jako artysta. To znaczy miał to, co nam się mówi, że dzisiaj jest ważne, czyli rozpoznawalność, jakąś sławę związaną z tą sztuką i z tym, co robił. Poważanie u innych artystów, bo na przykład przecież bracia Giereńcy sugerowali się tym, jak należy malować. To było przepiękne w tej postaci, ale my nie kojarzymy po 100 latach Adama Chmielowskiego jako takiego, tylko kojarzymy brata Alberta, czyli tego faceta, który stał się najmniejszym z najmniejszych. Złamał to, co nam w zasadzie mówi się na dzień dzisiejszy, że jest ważne i że jest potrzebne i niezbędne do tego, żeby coś w życiu osiągnąć. On to przedefiniował i to jest chyba w nim najpiękniejsze i takiego Adama Chmielowskiego na tym filmie poznałem. I to jest coś, co zostanie chyba ze mną na zawsze. Pan Piotr Zajączkowski, czyli tytułowy Adam Chmielowski i pani Magdalena Michalik, czyli Helena Modrzejewska. Gratulujemy, przeogromnie gratulujemy fantastycznych kreacji filmowych. No i czekamy na reakcję i czekamy na dalsze sukcesy i dalsze role. Bardzo dziękuję za możliwość tutaj rozmowy, podzielenie się ze słuchaczami naszymi doświadczeniami i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję również i do zobaczenia na ekranach. Do zobaczenia. Wybrałam tym razem, może trochę niefortunnie, ale bardzo ciekawy utwór, dwa, Trumna i papierośnica. Tak, chciałbym powiedzieć, że muzyka jest takim lustrem duszy głównych bohaterów. To znaczy Krzysztof świadomie dobrał też instrumentarium do głównych bohaterów. To znaczy skromności i marzeniom Modrzejewski odpowiada na przykład temat na obój, a później te szerokie tematy Adama, takie wysoko zawieszone frazy na waltornie na przykład. Więc ta muzyka i te dwa tytuły także są nieprzypadkowe. Dziś prezentujemy Państwu muzykę z filmu Nędzarz i Madame, autorstwa Krzysztofa Aleksandra Janczaka. Oto kolejna odsłona do filmu i do muzyki. Powrócimy po godzinie 7 razem z naszym gościem Witoldem Ludwigiem i kolejnymi gośćmi. Tym razem będą to goście muzyczni. autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz muzyk, kompozytor, instrumentalista, autor legendarnej płyty, która osiągnęła 1,5-milionowy nakład. Robert Chojnacki. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja.